حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو تجلیات سے بھر لوں اپنا کاسہ جام تجلیات سے بھر لوں میں اپنا سجا کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہے کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علی. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آپ سے افطار میں انشاءاللہ. اس اپنے پن کے ساتھ یہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.